که نمیبینم دیگه تو رو، هرگز دوباره نبودن تو زندگیم تأثیر گذاره، آروم ترم جز وقتی داره بارون میباره. با اینکه همه چی مثل قبل جور نیست، ولی خوشبختیم دور نیست. میرسه یه روزی که یه نفر جات میاد که اندازه یه تو مغرور نیست. نباشی پیشم سخت میگذره بی شک، اما باز میشه تحمل کرد. هستم از دنیا، از من بی تو، از یه موش خاطره بودم. دیوونه میشم وقتی رو دیوار نقشی از لبخند تو پیدا. حد تو هیشگی منو نرنجون، حیف من حیف این احسان. با این که چشامو تر کردی ازت نمیخوام که برگردی، کسی که با تو دل خوش میشه دلش با همینا خوش میشه. با این که گرفتی جون از من ازت نمیخوام بیای اصلا، دلم نمیخواد که برگردی، ببین با دلم چی کار کردی. میگشتم سایه به سایه، بیرون و سرگردون تو کوچه، بایه نامه قدیمی تو رو هر روز صدا کردم. خسته و بی بال و پر، سرد و سردرگم، روزی هزار دفعه بین این مردم، هر کی شبیه تو بود و نگاه کردم. دیوونه میشم وقتی رو دیوار نقشی لبخند تو پیدا. عد تو هیشگی منو نرنجون، حیف من حیف این احساس. با این که چشامو تر کردی ازت نمیخوام که برگردی، کسی که با تو دل خوش میشه دلش با همینا خوش میشه.